En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen. Ja, velkommen til Kampagnesporet, som her under folketingsvalget er overtaget af kongressen.com, dit uafhængige netmedie om amerikansk politik. Jeg hedder Lars Græsborg Mathiasen. Og jeg hedder Anders Agner. Og i dag, der skal vi starte med at gå helt ned i tempo og give den lidt på alle tangenter med, vel det nok varmeste demokratiske navn lige nu i den amerikanske præsidentvalgkamp. Take it away. Last month, I officially launched my campaign for President of the United States. I believe it's time for a new generation of leaders. I'm the 37-year-old mayor of South Bend, Indiana. I'm a Rhodes Scholar and a veteran of the war in Afghanistan. And though I'm running this race to beat President Trump, I'm not going to spend all my time talking about President Trump. I want to talk about you and the needs of everyday Americans. Oh, yeah. Pete Buttigieg wants to satisfy all your needs. Ever since he declared his candidacy, America's been all hot and bothered for him. And now Mayor Pete's going all in. Going all in. All in. He's ready and prepared for a primary battle. His name is worth 800 points in Scrabble. Ja, så er vi ligesom i gang. Så er vi i gang. Det her, det er simpelthen et klip, vi har tyvstjålet fra Jimmy Fallons The Tonight Show. Det er vel nok det største af de store late shows. Og det her, vi så, eller vi hørte her, det var en disciplin, der hedder Slow Jam The News. Der er kun én politiker, der før har stået og slow jammet The News med Jimmy og hans band. Det var Barack Obama. Nu var det så Mayor Pete Buttigieg fra South Bend. Han er delt med blevet en rigtig varm kartoffel, Anders. Ja, det må man sige. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo for det første, fordi han er en god historie. Altså, der er jo ikke to meninger om, at Buttigieg, han er det forandring. Altså, man kan sige, nu nævnte du Obama som den sidste, der var inde og slow jamme nyheder med Jimmy Fallon. Og Obama, det var også change i sin tid. Det var noget nyt. Det var den første sorte præsident. I det tilfælde her, hvis Buttigieg, han går hele vejen, så vil det være den første homoseksuelle præsident i amerikansk historie. Det er jo i sig selv kolossalt nyskabende. Jeg vil så sige, han har altså også bare noget rockstjerne-kvalitet over sig. Altså, det er interessant, når han kommer som kun 37-årig. Altså, når man ellers lige i øjeblikket er vant til i USA, at nogle af de politikere, der er toneangivende, de er passeret 70. Altså, den siddende præsident er over 70. De to, der topper målingerne lige nu hos demokraterne, Biden og Bernie, de er også i midt-slut-70'erne. Lederne af henholdsvis demokraternes gruppe i huset, Nancy Pelosi, er snart 80. Chuck Schumer er også passeret 70, og så videre, så videre. McConnell er heller ikke nogen ung mand. Det vil sige, det gamle drenge og piger, som ellers tegner butikken. Så det er et frisk pust også. Og så er han altså også bare, altså, han er talk of the town lige nu. Han er over det hele, som vi også kort talte om i sidste uges program. De var også på forsiden, ham og hans mand af Time Magazine her for nylig. Det vil sige, det er altså en mand, som lige nu er, han er ugens undgåelig. Og det her, det vil da også hjælpe ham. Det er der ikke spor tvivl om. Altså, hvis vi lige spoler tiden tilbage, dengang Obama var inde og slow jam i nyheder med Jimmy Fallon, det gik jo viralt. Altså, det var over det hele, og det var også, altså, Obama var også god til det, siger også bedre til det, end Mayor Pete, han var i det klip, vi lige hørte, så det også gik fint. Men dengang, det er bare nogle andre mennesker, du når ud til. Du når også ud til yngre vælgere, du når ud til de folk, der måske ikke interesserer sig så meget for politik, men som hver aften trofast tænder for Jimmy Fallon. Og det vil sige, den effekt, altså nu skal man ikke, overanalysere det her, men den effekt, det kan få, når han får lov til det her. Altså, der sidder der i hvert fald 20-21 andre demokratiske kandidater lige nu, som godt kunne tænke sig, at det var dem, der havde været inde og slow jamme med Jimmy Fallon. Så på den måde, så kan man sige, det er endnu et bevis på, at medierne har taget den her unge mand til sig, og at vi kommer til at høre meget mere til ham, fordi det er i hvert fald, det tager ham op i en anden liga, også når, når han får lov til det her. Ja, vi snakkede også om i sidste uge i vores første program her, kampagnesporet, det der med, at man skal begejstre basen hos demokraterne, de skal forelske sig i deres kandidater. Og det var det, som Obama var rigtig dygtig til. Han var jo også med i Between Two Ferns, blandt andet hos den lidt skøre Zach Galifianakis, blandt andet undervejs i sin præsidentperiode. Blandt andet på at prøve at sælge budskaber til de unge. Han gik andre veje. Det har du jo også selv beskæftiget dig med. Og det virkede jo. Altså, hvis man tager eksemplet, som du selv nævner nu med Between Two Ferns, det virkede. Det var fordi, de prøvede at få fat i de unge mennesker i sin tid, hvad angik det signe op til Obamacare. Og de vidste godt, at man normalt, hvis man skulle ud med et budskab, så ville man gå i New York Times og sætte sig ned med en af de store, enten Peter Baker eller en af dem, og sige, okay, så får du hele pladen nu. Problemet er bare, at der er de unge mennesker ikke, de læser ikke det her store opslag i New York Times. Og derfor så var strategien dengang, at man sagde, hvor er de egentlig henne? Og så, jeg kender faktisk hende, som stod for den SoMe-strategi i Det Hvide Hus, Aaron, som i sin tid fortalte mig om, at de har så siddet og tænkt, hvad kan vi gøre? Og så havde de prøvet at tænke, der er altså ret mange, der ser Between Two Ferns. De unge mennesker, de er nogle af de her nye steder. De er ikke de traditionelle mediesteder. Og så sagde Obama, okay, men hvis det er bedste bud, så lad os gøre det. Og der var nogle af de lidt mere rutinerede strateger i Det Hvide Hus, som ikke var udelt begejstret for det her. Det, der bare var pointen, det kunne de jo se meget målbart. Uden sammenligning, den dag det her program blev offentliggjort, slog de alle rekorder for, hvor mange under 30, som pludselig meldte sig ind i Obamacare-programmet. Så det har en effekt. Man skal altså ikke underkende værdien af, hvad det kan bruges til, når man som politiker kommer ud på platforme, som ikke bare er de gængs traditionelle, fordi at, der er de unge vælgere altså ikke helt på samme måde, som de var tidligere. Og så har Mayor Pete jo også forsøgt at spille på generationskløfter det her, for nylig fik han jo opmærksomhed af Donald Trump på Donald Trumps Twitter-profil. Det er der jo mange, der har. Men første gang, han sådan forsøger Trump at lave et angreb på Pete Buttigieg, det var med at sammenligne ham med en meget kendt tegneseriefigur, som hed Alfred E. Neumann. Hvis nogen kan huske bladet Mad, så er det ham, den lidt skøre type, måske, eller skæve type med lidt flyveører og mellemrum mellem fortænderne, som prægede fortiden, som var sådan en ansihelt, i hvert fald min ungdom, og så prøvede med at pipe med at sige, dem vidste han ikke, hvem var, det er jo nok en generationsting, altså lægge lidt afstand til de gamle mænd, så har han også prøvet det. Til gengæld så fik han så faktisk responderet den yderligere elegant, efter han havde slået jam med nyheder den anden dag med Jimmy Fallon. Der sad de jo så bagefter og lavede et almindeligt interview, hvor at Fallon så bragte det her op også, hvorefter at Buttigieg han så sagde, på en måde var han egentlig meget tilfreds, fordi at noget af det, han ønskede med sin kampagne, det var også at hæve tonen i den offentlige debat, og nu havde han fået Donald Trump til at lave en litterær reference, så det anså han egentlig for værende et eksempel på, at han var ved at lykkes en lille smule. Så, men altså, ja, han er mediedarlingen lige i øjeblikket, og det vil nok også bære ham et godt stykke længere frem. Så har han slowjammet The News. Nu vil vi så tage The News bare ikke i slowjam, men så lige tage noget, der er ret aktuelt. Det er sket i Alabama her, kort før vi gik i gang med programmet her. Og det giver jo anledning til at introducere vores gæster i studiet i dag, som vi skal tale med om mere end Alabama, men nu tager vi den op her. Velkommen til vores juridiske analytiker på kongressen.com, Maria Apitz. Velkommen til. Tak skal du have. Maria, hvad er det helt præcis? Kan du prøve at udlægge teksten af, hvad der er sket for Alabama, eller i Alabama i deres lovgivning, for det er ret skelsættende? Jamen, der har jo været en bevægelse i de sidste års tid hen over flere stater i USA, hvor lovgivere de forsøger at presse lovgivning igennem, der kan, på en eller anden måde kan forbyde abort. Og i Alabama, der nåede de altså der til i går, hvor de stemt for et lovforslag, der skal gøre det ulovligt for læger at gennemføre abort, og det skal være strafbart med op til 99 års fængsel. Det, der er sket, det er også, at den er så stram, den lovgivning, at vi er ude i, at ofre for incest, ofre for voldtægt, at de heller ikke kan få en abort under den her lovgivning. Og det har skabt utrolig store røre i USA med debatterne op til, men også i Alabama, i lovgivernes hus der, hvor der var simpelthen ramaskrig og opråb, der skulle stemmes om det her lovforslag i går. Så det er nu blevet gennemført, og de forventer så, siger de lovgiverne, at det vil blive en realitet inden for 6 måneder, at den her lov bliver gennemført. Men der er det jo så, at jeg med garanti tør jeg godt at sige her, at det, at det vil blive, at, det, at der vil komme nogle søgsmål i retssalen rundt omkring i USA, der skal behandle det her, og jeg tør næsten love, man skal passe på her, jeg tør næsten love, at det her det bliver en sag for den amerikanske højesteret i sidste ende. Anders, du løfter fingeren. Jamen det er fordi, hvis man nu kigger ned i den lovtekst, som nu er vedtaget, så er jeg fuldstændig enig med Marie, det ligner startskuddet til det store opgør, der har været varslet gennem nærmest flere år siden Trump han begyndte at nærme sig præsidentposten, nemlig opgøret med den højesteretsafgørelse fra starten af 70'erne, som hedder Roe v. Wade, og det er den, der sikrer, at kvinder har ret til abort i USA. Så kan man så fra delstat til delstat gå ind og prøve at sætte forskellige restriktioner op, som man blandt andet har set i Indiana osv. Men den ret er jo voldsomt i vælten, og det ligner i hvert fald med den afgørelse, der er, eller den lovgivning, der nu er vedtaget i Alabama, at det her det er den gnist, der ligesom kan antænde det her bål. Fordi Trump har snakket om det her, altså i hans seneste State of the Union-tale tilbage i vinters, der talte han lige præcis om det her spørgsmål, altså om at begrænse kvinders ret til abort. Og man kan sige, en ting er, altså Trump er jo ikke ideolog. Altså, han er bedøvende ligeglad, dybest set. Han ved bare to ting. Han ved punkt et, det her, det tager kejler inde i Midtvesten. Det her er virkelig noget, hans base elsker. Og punkt to, han har en vicepræsident, der hedder Mike Pence, som, da han var guvernør, og også jo, da han var medlem af repræsentanternes hus i mere end 10 år, gjorde alt, hvad han kunne for at begrænse kvinders adgang til fri abort, selvom at Roe v. Wade stadig gjorde sig gældende. Og det vil sige, vi har altså at gøre med en præsident og en vicepræsident, som har det her ret højt op på dagsordenen, og derfor tror jeg, Marie har fuldstændig ret. Altså, vi kommer til at se, at det her, det ender i Supreme Court. Det er der ikke spurgt tvivl om. Og Marie, så bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi vi ved jo, at der er sket det, efter Trump kom til, så var der en plads, han skulle udpege til højesteret. Udpegede han Neil Gorsuch, som er overvejende konservativ, og så kom Kavanaugh også ind her efter meget postyr i efteråret, og nu er højesteret jo overvejende konservativ. Hvis den kommer fra højesteret, det siger du, det vil du godt... Du vil godt sætte lidt lommeøre på det, at den kommer op til højesteret. Lad os så sige, at den kommer derop. Hvad sker der så? Altså jeg vil sige, hvis den her ikke, hvis den sag fra Alabama ikke kommer for højesteret, så er der en anden, der gør, for der er gang i det i mange delstater i USA. Mm. Det er svært at gisne om, hvordan dommerne i sidste ende vil stemme i højesteretten omkring den her sag. Vi sidder med, som du siger, et konservativt flertal. 5 ud af 9 dommer er konservative i deres retsfilosofi, altså den måde, de tolker lovgivningen på. Og man tror også på, at de vil være imod abort. Men det handler også om, hvilke argumenter, nu bliver det lidt teknisk, men hvilke argumenter, der bliver brugt i den her sag. Altså tilbage i Roe v. Wade, der var det privatlivets fred, man snakkede om. Det handler om, altså, hvad de kan hive frem, de her advokater, der skal føre sagen. Hvad er det for en vinkel, de kigger på, når de siger, at det her det er forfatningsstridigt. Og der kan være, at der kommer nogle andre argumenter ind, hvor de her konservative dommere så sidder og siger, jamen det passer egentlig ikke ind til min retsfilosofi. Men sådan overordnet er der en forventning om, at de konservative dommere vil gøre deres for at sørge for, at retten til abort bliver afskaffet gennem de her retssager. Men det bliver altså et spørgsmål om argumenterne og sagen og forløbet og hvor lang tid det tager. Altså kommer der en ny præsident, er der nye højesteretsdommer indsat inden og så videre, så det er ikke sådan en endelig tegn på, at nu bliver Roe v. Wade helt afskaffet i USA, men det er virkelig kritisk for dem, der er for retten til abort i USA. Men vi kommer altså også bare til at snakke om det her utrolig meget i den valgkamp, der nu er i gang, fordi der er 3 emner i amerikansk politik, som virkelig kan rydde bordet, uanset hvad der end ellers må være i gang. Der er ligesom 3 emner. Det ene er våben, det andet er abort, og det tredje er race. Og så snart et af de 3 emner er på bordet, så er folk helt oppe på mærkerne. Og det vil sige, nu her, hvor vi begynder at se de indledende øvelser til, at det her skal ende i højesteret, så kommer vi altså også til at se demonstrationer, både i Washington og rundt omkring i delstaterne, både for og imod det her. Altså, det kan virke meget usædvanligt for lytterne, som sidder her hjemme i Danmark og lytter til kampagnesporet her en søndag eftermiddag, at man overhovedet i 2019 diskutere abort. Men det er altså et emne, der splitter amerikanerne. Der er lige så mange for som imod på den her front. Der er rigtig mange konservative republikanske vælgere, som faktisk mener, at retten til abort, det er forkert. Og det er også derfor, at blandt andet en mand som Mike Pence kunne gøre karriere på virkelig at sætte alle de her snubletråde op på delstatsniveau i Indiana, hvor der nærmest ikke er flere abortklinikker tilbage snart. Der er vist kun en. Ja, der er en, som vi lige husker. Det vil, altså, derfor er det her også vælgermobilisering. Altså, det skal vi også bare... Altså, en ting er, at det her, det er hjerteblod for Pence, og det er noget, som Trump ved virker i forhold til basen. Det her, det er også noget, der kan få folk op og stemme på både den ene og på den anden side. Altså, demokraterne selvfølgelig vil i endnu højere grad end tidligere bruge det her, sige, prøv at høre, nu bliver I simpelthen nødt til alle sammen at komme op af sofaerne, fordi hvis ikke I deltager i det antal, vi har brug for i 2020, så bliver det her til virkelighed. Omvendt kan man så sige, republikanerne, de kan også godt se, at de har en vindersag ud fra deres perspektiv. De kan også bruge det her til at mobilisere, vil jeg sige. Der kan I bare sige, nu leverer vi, nu gør vi det, som ikke engang Ronald Reagan formåede i 80'erne. Nu får vi taget det her opgør. Og nu skal vi til et andet emne, som også splitter amerikanerne i allerhøjeste grad. Lad os høre det her klip. And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called No Collusion, No Obstruction. Ja, det er han blevet rigtig glad for at sige, det her Donald Trump, efter at Mueller-rapporten den kom ud. Men slagsmålet omkring Mueller-rapporten, den bliver ved med at skabe masser af dønninger og masser af bevægelser i amerikansk politik. Det er også selvom præsidenten selv, som vi hørte i klippet her, mener, at den historie den er lukket og slukket. Det har Mitch McConnell, som er senatets flertalsleder for republikanerne, også sagt case closed, som han plejer at sige. Så der er blevet bakket voldsomt op omkring den gode præsident og hans holdning, i hvert fald fra republikanernes side. Men demokraterne, de har en helt klar og en helt anden holdning. Vi skal også lige høre et andet klip, som stammer tilbage fra november måned. Der var midtvejsvalg, og i Michigan, der blev en en kvinde med palæstinensisk afstamning valgt ind i repræsentanternes hus for demokraterne, Rashida Tlaib. Og hun kom for skade at sige det her, som hun også kom til at stå på mål for en del gange, da hun skulle fejre sin valgsejr. People love you, and you win. And when your son looks at you and says, Mama, look, you won. Bullies don't win. And I said, baby, they don't. Because we're gonna go in there, we're gonna impeach the motherfucker. Ja, hvis jeg lige skal frit oversætte det her, Rashida Tlaib svarer på sin søns spørgsmål. Han spørger, dem der mobber, de skal jo ikke have lov til at vinde, og hun siger, nej, det gør de ikke, og det er også derfor, vi går ind og impeacher the mother F. Og så altså bogstaver derefter. Yes. Impeachment skal vi tale om nu her, og det er jo en god anledning nu, når vi har Maria Apitz med her i studiet, som er juridisk nørd, det tør jeg godt sige i den her sammenhæng. Jeg vil gerne. Marie, skal vi ikke prøve at starte med at forklare, hvad er impeachment i juridisk forstand? Fordi det er blevet ret populært herhjemme at sige, at det er en rigsretssag. Mm. Men det er det jo ikke. Nej, altså det er en politisk proces, hvor det kan ende i en rigsretssag, når man siger, at man impeacher en præsident eller en anden føderal, højtstående, officiel person. Det, der ville ske, hvis vi skulle tage hypotesen, at Trump skulle impeaches, det er, at der i repræsentanternes hus skulle stilles forslag om en resolution, som den juridiske komité i repræsentanternes hus ville skulle tage stilling til. Og ved et flertal i den, så ville det så blive sendt videre til det fulde repræsentanternes hus, som så ved et simpelt flertal, vi skulle stemme om, er der en sag her, den her resolution, de her anklager, der er i resolutionen, er det nok til, at vi synes, der skal stilles en rigsretssag? Og hvis der bliver stemt ja til det, og nu er der jo flertal lige nu blandt demokraterne i repræsentanternes hus, så det er jo en reel mulighed, så ryger sagen videre til senatet, som simpelthen fungerer som retssagen. Det er senatorerne, der er dommerne. De tilfælde, vi har set i historien, hvor der har været rigsretssager, der har den siddende højesteretspræsident så været den, der har overset handlingerne. Men det er ikke en domstolshandling som sådan. Det er en retssag i senatet, en politisk retssag, hvis man kan kalde det. Det er mit ord for det. Jamen i stedet for at kalde det en rigsretssag, skal vi så ikke heller kalde det en embedsfjernelse? Jo. Og det er det, man gør. Så fjerner man vedkommende fra embedet, og derefter kan man så starte på de kriminelle retssager og se, om vedkommende har gjort noget imod loven. Er det sådan, det foregår? Helt sikkert. Ja. Og man kan også sige, at der har også været snak om, jamen kan man ikke føre en kriminalretssag udenom og inden og imens, og skal det virkelig foregå efter en præsident er blevet fjernet fra embedet, og den skal vi måske tage senere, fordi det er et helt spørgsmål for sig, der også bliver snakket om i forbindelse med Trump. Men i forhold til den her impeachment, der er det en sag om, hvorvidt præsidenten ikke kan er uarbejdsdygtig, ikke på ærlig vis kan gennemføre sit job som præsident. Og det er så senatet, der sidder som dommer for det. Og der her skal der så 2/3 flertal, altså 67 senatorer, skal sige, at Trump skal væk, hvis det skal kunne lade sig gøre. Så det er en lang procedure, og det er ikke noget, der bare lige sådan bliver gjort. Og vi skal også huske, at der sidder et smalt republikansk flertal i senatet, som altså, der vil skulle samles rigtig mange stemmer på republikanernes side for at fjerne Trump helt teknisk. Anders, vi tager lige et klip her, fordi når vi snakker om demokraternes lyst til at impeache Trump, det er jo der, det skal starte. Det er det. Fordi republikanerne kommer nok næppe til at impeache ham. Det ville være meget mærkeligt, hvis en siddende præsident bliver fjernet af sin egne. Så det er demokraterne, der skal drive det her tog, og i spidsen for demokraterne står selvfølgelig Nancy Pelosi, hende du før talte om, som er relativt rutineret. Hun har prøvet at holde hestene igen. Hun har et meget ungt republikansk nye, de man kalder freshman class, altså dem, der blev valgt ind i efteråret som nye demokratiske medlemmer af repræsentanternes hus. Mm. De står jo og stamper i jorden, og også en del præsidentkandidater står og stamper i jorden og siger, vi skal impeach ham. Nu hørte vi lige før Rashida Tlaib bruge ord, der var måske lidt mere skrappe, men det er jo den ordlyd, der kommer fra demokraterne. Ja. Så lad os lige høre, hvad Pelosi selv sagde. Hun blev spurgt på sådan et town hall pressemøde om kring det her med Pelosi, eller undskyld, med Trump og impeachment. Trump is goading us to impeach him. That's what he's doing. Every single day he's just like taunting, because he knows that it would be very divisive in the country, but he doesn't really care. Just wants to solidify his base. Hver eneste dag så goader han, altså han lokker os, han frister os til at gå hen og prøve at impeache ham. Ja. Hvorfor er det, hun siger sådan her, Anders? Jamen, det er, fordi det er rigtigt. Mm. Det er faktisk så simpelt. Der er noget om snakken. Altså, ja. Man kan sige, du har fuldstændig ret i pointen før omkring, at der står nogle meget ivrige venstrefløjskrigere, som meget gerne ser den her rigsret blive en realitet, og stadig hede drømmer om, at Trump han bliver kylet på borden, og det hellere sker i går end i morgen. Altså, vi skal stadig huske på, det der skete i 2016 var et chok for demokraterne. De har simpelthen ikke set det her komme. Og siden da har man levet også i den nogle gange lidt naive forhåbning om et quick fix. Altså, at der må komme et eller andet, som gør, at vi så kan komme af med ham. Og der har den her idé om en rigsretssag ligesom været det, der har været det gennemgående, når man har talt om, hvad det her quick fix kunne være. Så skal vi bare have ham dernede, og så ryger han, og så er det hele overstået. Helt sådan er virkeligheden ikke. Og grunden til, at den ikke er det, er for det første, det Marie var inde på før med, at der ikke er et politisk flertal på nuværende tidspunkt for at fjerne Trump. I hvert fald ikke i senatet. Det kan godt være, man kan stemme det her gennem huset. Men når Pelosi er ude at sige det, hun siger, så hænger det også sammen med, at hun prøver at sende signalet om, vi må ikke lade os lukke. Fordi hun ved godt, hun har jo fuldstændig ret i det, hun siger med, at Trump prøver sådan et, kom så, kunne I ikke tænke jer at prøve at stille mig for den her rigsret, det kunne være vildt skægt. Fordi han ved godt, hans base vil rykke sammen om ham. Han ved udmærket godt, at han har sine vælgere i fuldstændig der, hvor han gerne vil have dem. Fordi de har for længst købt præmissen om, at det her omkring den russiske forbindelse og obstruction of justice og hvad det ellers handlede om i Mueller-rapporten, jamen, det er det, han selv har kaldt en heksejagt, og den har de købt. Det vil sige, du har et splittet Amerika i forhold til opfattelsen af, om der er en sag eller ikke er en sag. Det vil også sige, skulle det komme hertil, så vil det være et rent politisk slagsmål, som Trumps vælgere vil synes er fuldstændig ubegrundet, for de synes ikke, der er noget at komme efter. Og det vil sige, de vil bare rykke tættere sammen om ham. Det betyder på den anden side, at demokraterne vil stå med en sag, som er svær for dem at løfte rigtigt i forhold til at sælge det her som et argument for hele landet. For de får ikke hele landet med på det her. Og det er måske også det, der er forskellen på, i hvert fald en af de rigsretsprocesser, som tidligere har været i gang, netop den, der var med Richard Nixon i sin tid tilbage under Watergate. Der var en lidt større grad af samling omkring, at man synes det her lød egentlig meget fornuftigt, fordi man kunne også se, der var noget galt. Der er vi overhovedet ikke her i 2019. Du har en langt, langt mere splittet opfattelse af, om der er en sag eller ikke er en sag. Sådan var det altså ikke under Watergate tilbage i 70'erne. Og det betyder, at hvis demokraterne, de gør det her, hvis de kører videre med det her, hvis venstrefløjen får det, de gerne vil have, nemlig at det her, det kører igennem huset, og man sætter den her bold i spil, jamen så kommer det til at betyde, for det første, at man i hvert fald skal være sikker på, at man kan mobilisere endnu mere, end republikanerne vil mobilisere i forsøget på at beskytte Trump. Det er punkt nummer et. Punkt nummer to, det vil rydde bordet fuldstændig for, hvad de ellers har mulighed for at kommunikere politik. Altså, det her er ikke udelt ufarligt. Altså, tværtimod kan det give et gevaldigt politisk bagslag, hvis man gør det her. Det har vi set historisk. Det har vi lige set historisk, ja. Fordi vi skal lige huske på, sidste gang vi så en præsident inden i en rigsret, det var Bill Clinton tilbage i slutningen af 90'erne. Og det var i høj grad drevet af den daværende formand for repræsentanternes hus, ham der hed Newt Gingrich. Nogle af lytterne kan måske huske ham, han er stadigvæk en del af Trumps cirkel nu i forhold til nogle af dem, der sådan tager nogle appearances for ham nogle gange i medierne og så videre. Han var også selv præsidentkandidat i 2012. Newt Gingrich var på det tidspunkt en meget magtfuld formand for repræsentanternes hus og havde lanceret et par år tidligere det, der hedder Contract with America. Altså folk var meget på ham i det republikanske miljø. Han overspillede simpelthen sin kort så meget, så det endte med, ved det sidste midtvejsvalg, Clinton han havde som præsident, der gik republikanerne tilbage i begge kongressens kammer, og Gingrich måtte faktisk træde tilbage som formand for repræsentanternes hus, fordi sympatien den på en eller anden façon tiltede i retning af, at det egentlig var Clinton, der havde været den anklagede til at begynde med, til så endte med, han fik sympatien, fordi man synes det blev for meget, den måde, som man kørte den her sag fra Gingrich og fra republikanernes side. Det er den samme risiko, der er. Altså, sagen kan ikke sammenlignes. Altså, det, der er med Trump, kan ikke sammenlignes med det, der var med Clinton. Men risikoen er den samme. Det er meget, meget, meget, meget farlig leg at prøve at byde op til rigsretsdans. Mm. Og man kan sige, det ved Pelosi godt. Hun er så gammel i går. Hun har set det her. Hun kan godt huske både Watergate, og hun kan også godt huske Clinton. Og det vil sige, hun ved også godt, at det her, det kan i virkeligheden være en af de måder, men fra demokraternes side, det kan lyde paradoksalt, men det kan faktisk blive en af de sikreste måder for Trump at blive genvalgt, det er, hvis demokraterne de hopper på den her limpind. Så det er det, hun prøver at sige, altså lidt mellem linjerne også i det klip, vi lige hørte. Det er sådan, jeg ved godt, han prøver, Anaya, lad nu være med at hoppe på den. I må ikke gå med på den her leg, fordi det ender med, at det er ham, der vinder. Nu snakkede vi om Mueller-rapporten, Maria Pitz, fordi den er jo selvfølgelig meget bærende, hele den her snak om Trump, og hvad er det egentlig, der kommer til at ske. Kan du ikke prøve lidt at ridse op, hvor er vi henne med Mueller-rapporten? Hvad er det for et juridisk spil, der lige nu er i gang? Fordi vi havde William Barr, som jo er justitsminister inde og vidne foran kongressen, så ville han ikke i anden omgang. Han sagde, at der var ikke mere at komme efter, og blev så holdt i fart for retten, eller hvad var det, man prøvede at kalde ham. Mm. Der var alle mulige, der er alle mulige slagsmål omkring det her. Nu forsøger man også at få Bob Mueller, altså Robert Mueller, ind og vidne også for kongressen. Det ved vi ikke, hvornår det kommer til at ske, men det ligger sådan lidt og venter i et sted ude i fremtiden. Men man kan jo ikke prøve at skitsere, hvad er de næste skridt og mulige skridt i hele den her saga om The Mueller Report? Altså, den er jo blevet frigivet i en censureret version, og inden da der bare jo, hvad hedder nu, Attorney General, han har jo været ude og give et resumé og så et pressemøde, og det... Og det viste, at bare i hvert fald tog den vinkel på rapporten. Rapporten var jo ikke, gav jo ikke nogen endegyldige svar i forhold til, om Trump-kampagnen havde haft forbindelser til Rusland, eller om de havde gjort noget ulovligt i hvert fald i den sammenhæng, og heller ikke i forhold til obstruction of justice, altså om Trump har været inde og prøve at forhindre rettens gang i den her rapport. Ja, det bliver nødt til at spørge dig sådan juridisk. Var du overrasket over, at der ikke var nogen flere konklusioner i den rapport? Spørger jeg Jura? Ja, det var jeg. Altså, den er jo meget, det har jo været meget, meget ømtåligt emne, for at sige det mildt her, de sidste par år, hvor Trump har været præsident. Så på den ene side kunne jeg godt forstå den her forsigtige vinkel, der var lagt. Men når jeg selv har været inde og se på alle altså tidslinjerne for Trumps forbindelser til Rusland, også tidligere helt tilbage fra 80'erne, og de forskellige personer, der har været inde over det her persongalleri. Det er så stort, at jeg knap nok kan finde hovedet og hale i det, selvom jeg prøver at sidde og læse op på det så ofte jeg kan. Så jeg havde bare en forventning om, der må være noget. Altså, det er simpelthen for suspekt, de her møder og de her samtaler og ja, hele hændelsesforløbet, tidslinjen. Så jeg havde faktisk også i forhold til de forskellige indictments, altså tiltaler, der allerede er kommet i sagen, så havde jeg faktisk regnet med, at der ville komme noget lidt skarpere ud af Mueller-rapporten. Og der har han jo holdt sig lidt tilbage, Mueller, og sagt, at det her det er simpelthen op til The Department of Justice at vurdere, om der skal rejses noget her, eller han har også lagt noget af det over på kongressen og sagt, nu må I tage den herfra, og så vurdere ud fra det, der er blevet offentliggjort. Men jeg bliver lige nødt til at skynde dig, inden Anders han også har ordet, og spørge dig, juristen, er det fordi, der er en mulighed for, når han laver den der bløde landing, at der er mulighed for at fortsætte, at de nogle af de spor der, altså på den måde lukker han det ikke? At den er i hvert fald ikke lukket, og det tror jeg også er lidt målsætningen, men han har jo tydeligvis ikke kunne finde beviser nok til at kunne skrive en konklusion i rapporten, at det her, det er sket, Trump har gjort noget ulovligt, eller noget, der er på grænsen til det ulovlige. Han har sagt, at det er op til dem at finde ud af. Og det er måske lige, for lige at knytte en kommentar til det der med sammenligning med Bill Clinton, det er måske lige der, hvor man egentlig kan drage en sammenligning altså på en forsigtig måde, vil jeg godt sige. Men netop det der med, at hvis vi så på Nixon, der var der båndene, der var simpelthen noget direkte, som folk kunne høre og se og læse, at der er simpelthen sket noget, der i hvert fald grænser til det ulovlige, hvis ikke det var ulovligt. Hvor ved både Bill Clinton og Trump her, det er jo stadigvæk de der næsten lige ved, og måske, og der har været noget, der virker lidt suspekt osv., og det er også derfor, at sympatien blandt befolkningen for en rigsretssag vil være på et lavt punkt, tror jeg. Men det, der er interessant netop, er jo også at se, fordi nu siger Marie, at det var overraskende, det var også overraskende for mig, at det var så vagt, det han afleverede. Det var godt nok også en overraskelse for demokraterne, skal jeg helst at sige. Altså, det blev udråbt som den værste dag, siden Trump han blev præsident, altså for demokraternes side. Fordi man har tælt ned til det her. Altså i alle de forskellige politiske cirkler, man kan færdes i Washington, jamen der har man jo snakket om Mueller-rapporten som værende den største og vigtigste dag i den her administrations embedstid. Det vil sige, man har gået og tænkt, så kommer den, og så er det et kæmpe brag, og det er ikke spørgsmålet om hvis, men om hvor voldsomt det her det bliver, hvor mange der ryger med i faldet, og om hvorvidt det her også kan komme helt ind og ramme Trump. Og da den første indikation var, jamen, der kom egentlig ikke sådan rigtig noget, det så ikke så pænt ud, men der var ikke sådan rigtig den der meget omtalte rygende pistol, og altså, det har jo nærmest været, hvad siger, det man nogle gange kan joke med at kalde ubekræftede kendsgerninger. Det viste så, at det var, der var en grund til at kunne bekræfte dem, fordi man har også regnet med, at jamen, en mand som Don Jr. skulle nok se frem til at tilbringe lidt tid bag trammer. En mand som Jared Kushner, altså Trumps svigersøn, gift med Ivanka Trump og en af Trumps tætteste rådgivere, så heller ikke ud til nødvendigvis at kunne undsige sig fra et ophold bag stivede gardiner. Og det er altså nu engang så meget desto mere overraskende, at ingen af de her får så meget som en sidebemærkning knyttet til sig i forhold til en mulig sigtelse eller noget at gå videre med. Det er bemærkelsesværdigt, og det havde de ikke set for sig, demokraterne. Fordi selvom at pointen, som vi snakkede om før med, at man ikke ønsker rigsretten nødvendigvis fra Pelosi's side og fra den demokratiske partiledelses side, så havde man dog håbet på mere. Det er der ikke spor tvivl om. Altså det her, det var virkelig en maveplasker, da den her rapport den kom. Man kan så sige, i forhold til, at man også har haft en forventning, den viste sig at være forkert. Man har forventet, at Mueller-rapporten ville blive en slags punktum. Det er det ikke blevet. Det er snart blevet et komma eller et udråbstegn eller et andet, fordi som Marie også var inde på før, nu er bolden bare givet op til endnu et slagsmål, og det er i virkeligheden det mest vanskelige slagsmål, det er det politiske. Fordi man kommer med en række ting og siger, prøv at kigge på det, og det er øjnene, der ser, og hvad synes I selv, og så må I prøve at se, om I kan blive enige om noget. Implicit, det ved man jo godt. Hvis man bare har været et øjeblik omkring Capitol Hill i det indeværende århundrede, så er man udmærket med på, at det sker ikke. De kan ikke blive enige med, de kan ikke enige som at få et vindue åbnet. Altså, Det vil sige, det der med at komme ind og sige, ja, har rapporten, har nogle forskellige ting, og så kan I selv bestemme, hvad I vil gøre med det. Ergo, så sker der ikke noget andet, end at de, som der så er sket nu, er røget i tårterne på hinanden, men der er jo ingen konsensus om noget som helst. Du kan bare se, Mitch McConnell stiller sig op, som du selv refererede, og siger, sagen er lukket. Case closed. Ja, præcis. Og på den anden side står der fremtrædende demokratiske præsidentkandidater og snakker om, at man skal stille Trump for en rigsret. Mm. Der er meget langt til den gyldne middelvej. Altså, det minder lidt om budgetforhandlingerne, hvor han vil have 5,7 milliarder, og Nancy Pelosi vil give ham 1 dollar. Ikke? Det er lidt på samme. Den ene siger, at sagen er lukket, den anden siger, nej, vi skal åbne en rigsret. Ja. Der er ikke rigtig nogen tegn i sol, måne og stjerner på, at de enes lige forløbig. Vi tager lige et skridt tilbage i tiden, fordi at, i nyere tid er der, altså, som vi også har talt lidt om her, to præsidenter, der har stået med en rigsretssag for en ansigt, at Nixon nåede aldrig så langt, men hvis man bliver berømt, eller hvis vi kommer tilbage en gang i fremtiden og kigger tilbage på Trump, så en af de one-liners, han bliver kendt for, det er måske no collusion. En af de one-liners, som Richard M. Nixon blev rigtig kendt for, det er den her. I made my mistakes, but in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. I'm not a crook. Nej. Det er det berømte, men blev også noget af det sidste, han kom til at næsten at sige som præsident, inden han måtte forlade embedet i august 74. Det var ikke så godt. En anden præsident, som jo så også stod over for det, det er ham, vi har talt om, Bill Clinton. Det startede jo med Whitewater og alle de problemer, som var omkring ham og Hillary, og havde de haft fingrene i de forkerte kagedåser, og pengene kom fra de forskellige steder, og så endte det jo pludselig i sådan noget sladderblad. Det var jo nærmest de grå sider, da Ken Starrs rapport den udkom i sin tid. Det, der var specielt ved Clinton var jo, han var advokat. Og Anders og jeg, vi har fundet et klip frem, som vi elsker. Ja, det er virkelig en klassiker. Det her, det er fra Deposition. Jeg tror, Marie, du kender godt det her klip rigtig godt. Den gode Bill Clinton skal afgive vidneudsagn og skal så grilles for noget, hans advokat har sagt om det der med at have et seksuelt forhold til Miss Monica Lewinsky. Lad os lige høre det her. It depends upon what the meaning of the word is. Yes. Det er simpelthen skoleeksempel på, at hvad siger juristen? Er det ikke bare... Jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg er ikke jurist. Nej, men juridisk analytiker. Men juridisk nørd. Altså, han sidder her og stiller spørgsmålstegn. Det kommer ind på, hvad definitionen af... Er. Så kørte det store spil. Ej, det er en klassiker. Det er Clinton, når han er aller skarpest, ikke? Altså, snakker uden at sige noget. Altså, det kan han altså, Bill Clinton. Det er også derfor, at sidenhen satirikerne har jo haft kronede dage med. Altså, en af de bedste komikere, der findes til at lave parodier, den fyr, der hedder Frank Caliendo, som på et tidspunkt, altså lytterne skal gå ind efterfølgende og se ham inde på YouTube. Altså, det er virkelig forrygende. Og han stedet sig op og siger, at Clinton kunne stille på stedet med alt. Han kunne stille sig op og sige til folk, altså stå for mig, jeg har ikke, og de vil købe den. Altså, det er jo virkelig Bill Clinton i nødskal, fordi... Eller som du siger, han er jurist, og han ved fuldstændig godt, hvordan han kan finde alle smuthuller. Og det gør han altså også bare her. Altså man begynder at diskutere, hvad betydningen af ordet is. Altså så ved du, at det bliver en lang dag i den juridiske trædemølle, ikke? Og det blev det også. Jo. Jeg lige husker at sige, at Frank Caliendo, som Anders snakker om her, impersonator, han laver altså også en fantastisk George Bush. Ja, og i øvrigt også en udmærket Steve Madden. Men... Også er helt fantastisk. Og John Gruden, hvis man er til amerikansk fodbold. Jeg skal hjem og se noget YouTube. Du skal hjem og se noget YouTube, og det er der, hvis andre der også skal. Vi skal lige prøve at runde det her med impeachment af. Ja. Fordi vi snakker jo ikke kun om Mueller Report, fordi at Trump er jo også under undersøgelse mange forskellige steder i New York og andre steder. Kan de, Maria, kan de undersøgelser og de skattepapirer og alt det andet, som ligger og ruller rundt omkring, kan de skade ham i hans embed? Det er et stort spørgsmål. Der er 29 undersøgelser i gang, har jeg lige læst her til morgen. 11 af dem er i kongressen, og så er der nogle føderale, og så er der nogle på delstatsniveau osv. Så der er jo rigtig meget i gang. der er et stort spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet kan anklage en præsident, en siddende præsident, for kriminelle handlinger, fordi der står i forfatningen, at han skal kunne fuldføre sit job 24-7, og det er der jo så nogen, der mener, at det vil han ikke kunne, hvis han står over for kriminelle anklager. Der skete det, at apropos Clinton, han var jo faktisk under kriminelle anklager for en sexskandale. Det var faktisk den, der blev blandt ind i Whitewater, og så Lewinsky. Det er en mere kompleks proces, som så. Men efter Clinton, der blev Justitsministeriet bedt om at lave en vurdering om en præsident egentlig kaster over for de her kriminelle anklager. Mm. Og de vurderede, de kom ud med deres anbefaling og sagde, nej, det kan man ikke. Og den holder Trump sig jo til nu. Men det springende punkt i det er, at den ikke er blevet testet ved retten. Altså, der er ikke nogen lov, der siger, at man ikke kan anklage en præsident for kriminelle handlinger og stille ham for en helt almindelig domstol. Det er der ikke nogen lov, der siger, og det siger forfatningen heller ikke. Og det er så spørgsmål, hvis de finder ud af i de her mange undersøgelser, at der er noget med skattepapirerne, Inauguration Fund, så videre, Ruslands forbindelser og så videre. Hvis de finder ud af noget der, om de så ikke vil, altså det er jeg sikker på, at de fra demokraternes side gerne vil, netop rejse kriminelle tiltaler mod ham, og så prøve at teste det her spørgsmål, fordi så vil Trump jo gå den anden vej og sige, jamen det siger anbefalingerne fra Justitsministeriet, I slet ikke må. Så det er den, der lidt ligger og på vippen, om der vil komme noget ud af det på den front. Så det bliver spændende at se. Det, der bare også lige afslutningsvis her kan tilføjes omkring alle de her sager, der kører med Trump nu, det er, at vi står altså også bare igen i en situation, som er usædvanlig i forhold til amerikansk toppolitik, fordi præsidenten, han også stiller spørgsmål ved det juridiske systems uafhængighed. Han angriber og navngivende dommere både på delstatsniveau, på distriktsniveau osv. osv. og bliver ved med at sige, at de her, det er bare folk, der er i lommen på demokraterne. Det er det folk, der er i lommen på Clinton-maskinen, eller har deres helt egen agenda, som hele tiden bare er ude på at ødelægge mig og ikke forstår det projekt, som jeg står for. Og den har en del af hans vælger altså også købt ind på. Det vil sige, en gang til, at det lykkedes ham at slå en kile ned et sted, hvor man altså ikke troede, det var muligt. Og det betyder faktisk også noget i forhold til, hvordan de her sager kan ende med, at det er udviklet sig, og hvordan det kan blive et problem eller ikke blive et problem for ham rent politisk. Og så bare en sidste detalje, fordi at nu er tiden også ved at være fremskreden, men hvis man skal læse mere i øvrigt om Clinton-sagen, så er den mest fantastiske bog, der er skrevet om Clinton-sagen dengang. Det er skrevet af en amerikansk juraprofessor fra Pittsburgh, der hedder Ken Gormley, sådan en ordentlig mursten, den hedder Death of American Virtue. Fuldstændig fremragende. Alle aktørerne er med i den bog, er blevet interviewet i den her bog, og det tog ham 10 år at skrive den. Helt fremragende. Der er skrevet rigtig mange dårlige Clinton-bøger, men den der, den er virkelig i trekanten. Og inden jeg sender den over til dig, så vil jeg også, hvis man ikke har tid til at læse bøger, som jeg jo altså desværre ikke altid har, så kan man også godt tage den i øret. Slate har lavet to serier, der hedder Slow Burn, omkring både Watergate og Clinton-skandalen. Fremragende podcast. Ja, det er de virkelig. Marie, du har det sidste ord. Jamen, jeg vil egentlig slå en sløjfe om det hele, hvis det kan lade sig gøre. Og netop sige, du nævnte Anders tidligere, der nævnte du de store emner, våben, abort, race, som bliver et spørgsmål i valgkampene, som virkelig kommer til at blive debatteret. Og det er jo også spørgsmål, der kommer til at ende ved domstolene. Ja. Det er jo emner, som politikerne ikke tør røre ved, ikke tør lovgive om i frygt for at miste stemmer. Og det er derfor, de her sager ender ved lovgiverne. Ved dommerne i domstolene, og det er dem, der kommer til at tage beslutningen omkring de her helt grundlæggende rettigheder, som amerikanerne har eller ikke har. Og så samtidig så med den her kile, Trump har slået ind netop over for troen på retssystemet i USA, der har han jo også samtidig lavet en reform i retssystemet, hvor han simpelthen prøver at sætte så mange dommere ind. Han står ikke kun for at sætte nominere højesteretsdommere, også de øvrige føderale dommere, og han laver simpelthen en speedproces, hvor han prøver at sætte konservative dommere ind over hele linjen. Så valget kommer også i høj grad til at handle om domstolene. Hvad vil en præsident gøre ved højesteretten, ved de føderale domstole? Fordi det kommer til at få betydning både for amerikanernes rettigheder, men også for Trumps fremtid i Det Hvide Hus. Fordi man skal lige huske det der med, at dommerne i USA er jo altså politisk udpeget eller til valg. Mm. Der er også nogen, der siger, at det her det er Mitch McConnells helt store mesterstykke. Han har jo siddet og ventet på at udpege en hulens masse dommer i rigtig, rigtig mange distrikter, og så har da Trump kan komme ind, fordi han vidste, at han ville få masser af plads i Trumps slipstrøm til at udpege alle de her dommer, og har så fået ekstremt mange konservative dommer rundt omkring på meget fremtrædende poster rundt omkring i USA. Ja. Nå, vi skal lige skifte spor en lille smule, fordi at, det kan godt være, at der ikke blev valgt en kvindelig præsident i 2016, da Hillary Clinton hun forsøgte, men der har jo faktisk fiktivt set været en kvindelig både vicepræsident og præsident her i løbet af de sidste 7 sæsoner, i hvert fald på tv. Ja, den her kendingsmelodi, den kan du i hvert fald til hudløshed, Anders Agner, fordi at, du er ret stor fan af serien Veep, som har kørt på HBO i 7 sæsoner med Julia Louis-Dreyfus i hovedrollen som Selina Meyer. Ja, jamen det er, det må jeg nok krybe til korset allerede nu og tilstå for lytterne. Jeg synes simpelthen, det er forrygende og god underholdning. Og det, der er det bemærkelsesværdige ved den her serie, den er sikkert lige så mange nødvendigvis, der kender som, altså, der er jo 3 store politiske kendte serier med amerikansk toppolitik. Der er jo selvfølgelig West Wing, så er der House of Cards, og så er der Veep. Og man kan sige, Veep har kørt nogenlunde parallelt med House of Cards i løbet af de sidste 6-7 år. Og det, der er det bemærkelsesværdige, det er, at i Washington, altså folk har også fulgt med i House of Cards, især i starten, gjorde det egentlig også for at se, hvad var det her egentlig, og hvad vil man blive spurgt om, altså jævnfør det, om er det sådan, det er i virkeligheden, og så videre. Men Veep, det er faktisk den, som folk har set med lidt dele fornøjelse og tåkrumling, fordi, altså, man kan sige, hvor West Wing i sin tid dyrkede sådan, idealismen i politik, og det var sådan ligesom Aaron Sorkins store hededrøm om, hvordan det kunne være. Og House of Cards i høj grad dyrker sådan det dystre og det kyniske og machiavelliske, så er Veep altså latterliggørelsen. Og det kommer på et tidspunkt, hvor amerikanerne er dødtrætte af deres politikere, og hvor at de samtidig har evnet de her folk, som har stået bag Veep, og det er jo så blandet også med Julia Louis-Dreyfus, en af de mest forrygende komikere, USA har, i spidsen i rollen som Selina Meyer, altså den her kvindelige vicepræsident, og sidenhen også præsident for en stund i hvert fald. De har altså evnet at tage nogle af de ting, der også er en del af hverdagen i Washington. Selvfølgelig så har de sat den på spidsen og taget dem ud af tangenterne, fordi det skal være satirisk og så videre. Men god satire har også noget sandhed i sig. Altså det, som folk især responderer godt på med Veep, er lige præcis det her med, man kan godt genkende det her. Altså, der er altså nogle af de scener, der er altså, omkring det der, nå, jeg hører, du er blevet forfremmet, nå, så skal vi da lige ud og drikke en øl senere. Altså, nå, så samme program, så pludselig, nå, du er ikke forfremmet alligevel, så behøver vi ikke drikke øl og sådan noget. Altså, det er sådan helt sådan det der med at se, nå, men hvordan kan jeg spille mit eget spil, hvordan kan jeg udnytte andres lykke, hvordan kan jeg hele tiden selv positionere mig og komme længere frem i vognen, hvordan kan jeg hele tiden kravle op af magten stige i Washington, hvad jeg nu end må lave, om jeg så enten er lobbyist, journalist, politiker eller hvad jeg er. Og det, der bare er interessant, det er 7 sæsoner. Har de altså kørt den her nu. Det vil sige, de har altså også ramt noget. Altså, der er mange sæsoner, eller der er mange shows, der lukker efter et par sæsoner, fordi så gider folk rigtig mere. Det her år efter år efter år har folk gået og glædet sig. Og man kan sige, nu er den sidste sæson så færdig. Den blev så lidt forsinket, fordi at Julia Louis-Dreyfus fik konstateret brystcancer. Hun er altså heldigvis rask nok nu til at kunne lave serien, og de har så kunne gøre det færdigt. Og de har godt nok også bare været dygtige til at få det her placeret ind i en rigtig politisk virkelighed. Altså både i forhold til at spille sketches med rigtige politikere, som hun blandt andet gjorde på et tidspunkt med Joe Biden, daværende vicepræsident tilbage ved en correspondence dinner for 5 år siden nu. Men de har så også bare været dygtige til i deres markedsføring at på en eller anden måde bruge elementer fra den politiske virkelighed, som den er rigtigt. Blandt andet, altså, jeg husker, det var altså virkelig, virkelig gennemført. For 3 år siden, under 2016-valgkampen, i foråret 2016, der kom en ny sæson af Veep, og der kan lytterne sikkert huske, at man dengang havde set tidligere i hvert fald i amerikanske valgkampe, de her store plakater, lidt kunstagtige plakater. Andy Warhol skal. Lige præcis, hvor ja. Obama var med Hope og Change, stod der så på de her plakater. Så havde man lavet en tilsvarende en med Selina Meyer, altså med Julia Louis-Dreyfus' ansigt, hvor der så stod Maybe nedenunder, fordi at, lille spoiler, men der vidste man ikke rigtigt, om hun skulle fortsætte med at være præsident eller ej. Og jeg husker, jeg var overfor at dække primærvalget i New York på det her tidspunkt, og der hang kæmpe banner blandt andet inde ved Times Square med det her fantastiske markedsføring, at nu har jeg lige været over her for et par uger siden igen. Der hang et nyt et med, med den nye sæson, og det er altså, det er, lytterne skal gøre sig selv tjenesten at se den her serie. Det er virkelig, virkelig morsomt. Og så fik vi sagt i sidste uge, da vi talte om alle præsidentens mænd, at vi jo gerne ville tweete et billede ud, hvis det var, af at vi har den plakat hængende over vores skrivebord. Jeg vil også gerne lige sige, vi kan lave en dobbelt konfetti her, for vi har faktisk også maybe hængende ind på vores kontor. Det er sandt. Plakat der. Så det, jeg har set det. På populær opfordring, så tweeter vi gerne de billeder ud. Ja. Nå, i sidste uge, da vi lavede Blå Bog, der havde vi masser af rock, masser af guitar inde omkring Anders og jeg. Det var dejligt. Det var dejligt, men det er det her også, for vi skal slutte et helt andet sted i denne uge. Hvad laver opera i amerikansk politik, Anders Savner? Jamen, det er faktisk kommet til Danmark her. Det vi lige har hørt er en lille snas fra en opera, en meget kendt amerikansk opera, som hedder Nixon in China. Det er en opera, som handler om Richard Nixons meget, meget berømte besøg hos Mao i Kina tilbage i starten af 70'erne. Det er en forestilling, som lige er blevet opsat i operaen i København, og som fuldt fortjent har fået fantastiske anmeldelser. Jeg har selv været at se den, og det er altså virkelig, virkelig storslået. Det er meget, meget flot lavet, og de, altså udover at de synger smukt, og det er flot lavet scenemæssigt, det er sådan en interessant måde at fortælle en historie, og det er med grund også blevet kaldt en af de mest betydningsfulde operaer i nyere tid. Altså, den anden dag i Berlingske, så fik den både 5 og 6 stjerner i anmeldelsen, og det er ikke uden grund. Jeg vil sige, det der, altså, man, hvis lytterne sidder og tænker nu, okay, en opera med Richard Nixon som den bærende karakter, og rammen af hans Kina-besøg. Jeg vil sige, jeg skulle også lige kigge en gang ekstra, da jeg så materialet, men det fungerer, altså, det fungerer virkelig, virkelig fremragende. Og det er godt nok noget andet end Foo Fighters, det er noget andet end Pearl Jam, og det er noget andet end det musik, vi i sidste uge brugte en del tid på at snakke om. Men jeg vil alligevel lige slå et slag for den her forestilling og for det her musik. Det er, der ligger nogle bidder inde på YouTube, hvis ikke folk kan nå ind og se den, mens den er i Danmark. Det er første gang, den er sat op nu her, og det er... Det er meget spændende, det er meget storslået, og så er det jo, vil sige, igen, det tog fusen lidt på mig, at man på den façon kunne formidle storpolitik på den façon, men det må man sige, det lykkedes altså virkelig, virkelig flot. Jeg kommer ikke at sige, at der ikke er diversitet i kampagnesporet, men det så prøver vi at runde af her og siger tak til Maria Pitz, juridisk analytiker på kongressen.com for at kigge forbi. Det var kongressen.com, som har leveret kampagnesporet til dig i denne uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge med mere nørderi omkring amerikansk politik. Tak for i dag. Are white. The